2 Timotius pasal 2. Timotius wala uto imani. Paolo tola mula hilamu lo rahmati umay lo himelo Allah Ta'ala ode olando. Sababu ito parcayali Isa Almasi. Wala umay ila dungemu to ola uto talo lo taung hundua. Pomaracaya ma'u ito. To tamu ali parcaya lo. De wito ito tamu to tamu ngajari taweo ma'o. Iyo musimodu tola usikisa. Adalah pajulali Isa Almasi tamo piohu. Pajulai ngota tahemo karaja tugas ilio, dila pusingi lo urusan ilio hihilawo, ahli utia mo sanangi, hila lo ta lo pemasa olio lo wali pajule. Tau tahepo hilai pita, dila tamo ali juara, wanu dila mo dodua aturu lo itohu. Tau tahem mengi, tahelo karaja to otutua, tia musi tabo hulio mo otapu hasili lo ilengi lio. Po otolo mamao, pilo lele umai beti. Sababu ea, mamo pengarati mai. Oleh muto unga amila. Potolo mama oloh habari mo piohu. Pilo potungulu umai. Tomimi huti Isa Almasi wali ali Nabi Daud. Tama pilo pobong umai lo Allah Ta'ala londo kuburu. Sababu helo potungulu habari beti. Wau helo dutula usikisa. Wau he pilungulio odil tamo leto. Bawa pirimani lo Allah Ta'ala dilai lepungu. Wa ulodu tola unga amila beito, sababu memandu tau tawala tatil loto Allah Ta'ala. Ali huti mengoli olom otapu salamati, to dalam mabatang ali Isa Almasi, walau masahuru kekali. Walu olo iat wau otutu banari odie. Wanu ito mailate pepeenda walio, ito ola matu memuno pepeenda walio. Wanu ito maudu tolo, ito ola mamu marenda walio. Wanu ito mamahe olio, ti olo mamamahe olando. Wanu ito di lamu apa opolu janjia, ti ode bo tatapu mo apa opolu janjia lio, sebabu ti o di lamu ali mamahe batang ali lo hilawo. Odito lo iat wau u otutu banari. Todelo mo tanggulu Allah Ta'ala, popo elawa ma'wa penasihati ama nga amila beito, wala uto otutua, ode tau tawala to jamaati. Alihuti mengolio, dila mo tatameta lo udila ohunalio, wau ba mo buluta ta mo odungheo. Usahai mao, alih i opatuti totalu lo Allah Ta'ala, mali taungota hemo karaja, ta dila mo lito, mo ngajari totalu lo ubanari, to mimbi habari ubanari londo Allah Ta'ala. Tolai mo ma bisala kosongi, udila mo tu udia lo kohandaki lo Allah Ta'ala, ba mo aduhenga tau ta hetumula dila salehe. Lo iya li mengolebe itu, hemono nao odela panyaki kanker. Tawa lo tali mengolio, walu te himineus, wau te piletus. Ti mengole malolo lama adalala ubanari, wau he pengajaria, to tau, de obo mengumai lo tau mondok kuburu, mai lapato lo ali, tunggu lo mau luo, tau tau alo tamalo rusa imanilio. Bawa pandasi upila podutuma lo Allah Ta'ala itu, mototo heto, wau to pandasi beto, wau lo tua tua dulu ia odie. Amo to tanga amila hakulio. Wau wau lua olo tula tula du odie. Tita lau tita tamo du amu helak turungi ode ea, tio musimolo lama huhutu mole eto. To bele tua udah manga ito, wau lua tiri tilo he palalo pekakasi. Wau lua ulondo hulawa, wau talaa uhe pemakali ode patuju mo piohu. Wau lua olo ulondo huta, wau ayu, uhe pemakali ode patuju biasa. Wanu tau ngota, hemo po beres si batang alio, mondo nga amila umuleto. Tau boito mamuali odel pekakasi, pemakili ode patuju umo piohu. Pekakasi boito, tolomodu hepo pohunali tuan ilio, to karaja umo piohu. Sababu ito, tolaimu ma napusulo ta dongko hemu dawa. Lolohema ubanari, imani, umotoli ango, udame wa usanangi PPN dawali mongolio ta he podu awa wa he pohilia turungi ode ea polo hilawo beresi dila potiti wa ita to buto lalo ta he hurode wa ta dila moto tawalo walo otawa mo ngak mina beito bo mo olo hulua wa tolo ea ngota dila mali molo hulua tio musira melo wa lo tau nga amila moto ta mengajari to tau wa usabari tio musi walo umul mboyoto mongohi ma potunu to tau ta mo wale mo butola wal harapani alihu Allah Ta'ala ma mongohi ma hiango oli mongole mo tobati tunggulo ti mongole mo wale mo to talo ubanari Wau pikiran ini mengolih mamu ali mau bango. Sabab uma lolo patai lontok kawasa lo ibilisi. Uma lo otihuta oli mengolio. Ali huti mengolio. Mau tu u o kohanda kialio.